د سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر د سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر تا پلار کی یو ملنگ و لړو تیر گریوان دی رنگ اخمن والاو ورطا پلار کی یو ملنگ والاو تیر گریوان دی رنگ اخمن والاو امی دو خوش زرگی ارمان یو سا رسول اللہ تم پیغام یو سا امی دو خوش زرگی ارمان یو سا رسول اللہ تم پیغام یو سا سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر انتظار دی دروزی والا رشتی گنبتی مناری والا انتظار دی دروزی والا رشتی گنبتی مناری والا جر پتر بار مودا رسول الله تم پیغام یو سر جب تلوار مودا پرمان رسول الله تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر نظر را باندې وکړه مصطفی حبیبا خیر الورا حبیبا ورطا نظر را باندی وکلا مصطفی حبیبا خیر الورا حبیبا خواگ جبا دا بیان یوسا رسول اللہ تم پیغام یوسا خواگ جبا دا بیان یوسا رسول اللہ تم پیغام یوسا رسول اللہ تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر پجڑاو کلا زب گران ولورتا جانان ولورتا سر پجڑاو جب کلا زب گران ولورتا جانان ولورتا ورتا مڈیر درد سلام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر ورتا مڈیر درد سلام یو سر رسول اللہ تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر تپیم تو ور سلام ما پشیر کی مدا یا تم کی ابوا تپیم تو ور سلام ما پشیر کی مدا یا تم کی ابوا سلام پای احترام رسول الله تم پیغام یو سر سلام پای احترام رسول الله تم پیغام یو سر سحر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر بعد از ما سلام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر رسول الله تم پیغام یو سر